uzdrowić Skurcz Senior i niech Skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Wtorek, 13 sierpnia, a na zegarach godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Przedstawi go Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś umowa na zakup nowoczesnych śmigłowców szturmowych dla polskiej armii to prawie 100 Apache. Kilkadziesiąt zajętych rosyjskich miejscowości. Ósmy dzień ofensywy ukraińskich wojsk w Rosji. Wraca upał, ostrzega IMGW. Są alerty dla 4 województw na zachodzie. Kierownictwo MON finalizuje kontrakt na dostawy śmigłowców Apache. Do Polski trafi 96 nowoczesnych maszyn. Umowa na zakup śmigłowców szturmowych zostanie podpisana po południu na lotnisku Latkowo-Winowrocławiu. To tam jest baza wojskowych śmigłowców i to tam trafią nowoczesne Apache. Agnieszka Drążkiewicz. Polska chce kupić 96 osławionych w misjach bojowych amerykańskich Apache'ów. Wiceszef MON Paweł Bejda w rozmowie z Polskim Radiem potwierdza, dostawy muszą być podzielone na etapy. To jest cały proces, to jest proces szkolenia pilotów, proces budowy hangarów, całego zaplecza, infrastruktury. Trzeba po prostu godnie przyjąć te Apache i to jest przeskok technologiczny. Wartość umowy szacuje się na ponad 40 miliardów złotych. Do czasu wyszkolenia załóg do Polski na podstawie umowy zawartej jeszcze w ubiegłym roku trafi 8 śmigłowców używanych w ramach leasingu. Ważną częścią kontraktu są również podpisane tydzień temu 2 dokumenty offsetowe. Umowa z Boeingiem, która przewiduje wsparcie eksploatacyjne, a także umowa z General Electric, która jest zapowiedzią współpracy przy remontach i utrzymaniu 300 silników, zarówno tych do Apache'ów, jak i innych śmigłowców, także Black Hawk'ów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Branża gastronomiczna zapowiada podwyżki cen, pisze Gazeta Wyborcza. Jak zaznacza, dojdzie do nich w restauracjach czy barach, gdy rząd wdroży planowane oskładkowanie wszystkich umów zleceń. Odprowadzać składki będą musieli wtedy pracodawcy i pracownicy. Przedstawiciele rządu informowali niedawno, że decyzja w sprawie oskładkowania umów o dzieło powinna zapaść w ciągu najbliższych tygodni. Gazeta Wyborcza pisze, że według wstępnych szacunków ucierpią na tym zarówno pracownicy, których pensja radykalnie się zmniejszy, jak i pracodawcy, którzy będą mieli wyższe koszty. Według restauratorów, z którymi rozmawiała gazeta, skutki dla gastronomii będą katastrofalne, dlatego podwyżki będą nieuniknione. Ósmy dzień ukraińskiej ofensywy w obwodzie Kurskim w nocy i nad ranem. Rosyjska lokalna administracja wielokrotnie ogłaszała alarmy przeciwlotnicze, a prokremlowskie media informowały o rzekomych sukcesach armii. Rosja nie ma żadnych rezerw, a rosyjska granica jest goła. Tak skomentował wydarzenia w obwodzie Kurskim były współpracownik Władimira Putina, niezależny politolog Abbas Gauliamow. Więcej Maciej Jastrzębski. Według rosyjskich danych oficjalnych ukraińska armia zajęła 28 miejscowości. Niezależni analitycy wojskowi mówią o co najmniej 40 miejscowościach i ponad 120 tysiącach ewakuowanych. Władimir Putin zapowiada godną odpowiedź na działania Ukraińców, jednak zdaniem politologa Abbasa Gauliamowa Moskwa nie ma już wojskowych rezerw. Odbieram to nie patrząc na wszystkie emocje, że Putin rozumie, iż rokowania są potrzebne przede wszystkim jemu. Co ujawniła ta kurska operacja? Ukraińskie siły zbrojne obnażyły fakt, że w Rosji nie ma rezerw, że wszystko, co udało się zebrać, rzucone zostało do Donbasu, a granica jest goła. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego celem ofensywy jest przeniesienie wojny na terytorium Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła w pożarach w okolicach Aten. Ciało kobiety strażacy znaleźli w spalonym sklepie w miasteczku na północ od stolicy Grecji. Kilka pożarów wybuchło w regionie w sobotę. Od tej pory ewakuowano tysiące ludzi. Z ogniem walczy ponad 700 strażaków, którzy mają do dyspozycji 200 wozów i 35 samolotów gaśniczych. W akcji rannych zostało 2 strażaków. Dym z pożarów unosi się nad Atenami, dlatego wielu mieszkańców nosi maseczki. Greckie służby ostrzegają, że zagrożenie będzie się utrzymywać do końca tygodnia. Do Polski wraca upał. Już dziś da się odczuć w 4 województwach na zachodzie. W kolejnych dniach wysokie temperatury dadzą się we znaki już w większości kraju. Prognozy zna Marta Szulborska. Ostrzeżenia przed upałem od 12 zaczną obowiązywać na zachodzie Polski. Chodzi o województwa lubuskie, dolnośląskie, opolskie i częściowo śląskie. W środę upał obejmie także Wielkopolskę i Małopolskę, a w czwartek temperatura przekroczy 30 stopni w centrum kraju. Jak zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Śmigrodzka, nadchodząca fala upałów pozostanie do niedzieli. Z tym, że pod koniec tygodnia największa szansa na upały na południu i na południowym wschodzie kraju. I największe wartości z tych upałów upałów prognozowane to około 31 stopni maksymalnie. W czwartek powrócą także groźne burze z silnymi porywami wiatru, ulewnymi opadami deszczu i gradem. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I na portalu także o sporcie można poczytać, ale można i usłyszeć w Trójce, choćby teraz. Adam Malecki w studiu. Słucham od wczoraj wypowiedzi naszych reprezentantów, którzy wracają z igrzysk w Paryżu. Na lotnisku w Warszawie pojawili się srebrni siatkarze, dysponująca srebrnym ciosem pięściarka Julia Szeremeta oraz wspaniała brązowa medalistka na 400 metrów, czyli Natalia Kaczmarek. Jestem bardzo zadowolona z siebie i bardzo dumna, bo tak naprawdę mam medale wszystkich globalnych imprez od Mistrzostw Europy do Igrzysk. Nie spodziewałabym się tego, że tak powiem, zwłaszcza indywidualnie, więc na pewno jestem bardzo zadowolona z siebie i bardzo dumna, ale no na pewno mam dalsze ambicje, bo zawsze można być wyżej i przede wszystkim można biegać szybciej, więc tego się będę trzymać i mam nadzieję, że do motywacji do biegania mi nie zabraknie. Z Igrzysk wracają biało-czerwoni, a także sportowcy innych nacji do swoich domów, do swoich krajów, Nowaka Dziokowicza i koszykarzy, kibice Witalii na placu w Belgradzie, na sportowców na lotnisku w Korei Południowej czeka piesek, wabi się czeko, rasa to bigle i specjalizuje się w wykrywaniu pluskiew. Wyobraź sobie, każdy ze sportowców, czy też oficjeli, spędza z czeko 2 minuty w pokoju hotelowym i w tym czasie potrafi wyczuć feromony wydzielane przez te owady, a przy okazji wydaje taki bardzo fajny odgłos. No i nawet wypowiedź bigla mamy w serwisie. Proszę bardzo. No, wyobrażasz sobie i misję na lotnisku. Wyobraź sobie, Pasiak zakończy 8 września, czyli po Igrzyskach Paraolimpijskich, które rozpoczną się 28 sierpnia. 28, tak, wczoraj mówiłem, że 26, przepraszam, i 28. Przy tym zostajemy. U nas rozpoczyna się kolarski Tour de Pologne, a już się rozpoczął właściwie. Pewności, umiejętności nie zabrakło na pierwszym etapie Thibonisowi. Belg zaskoczył i wygrał, a ten wyczyn skomentował były reprezentant Polski Henryk Harucki. Na takim wyścigu jak Tour de Pologne tak jest, że faworyci się pilnują do samego końca i myślą, że mogą wygrać etap, a tu taki Nys, właśnie młody chłopak, który miał dzień i jest w formie na pewno, wyskoczył i z łatwością ten etap wygrał. Masz dzień dzisiaj? Bardzo dobry dzień. Noga podaje. 9. miejsce zajął Rafał Majka, który traci do lidera 9 sekund. Dzisiaj drugi etap i jazda na czas. 15,5 km z Mysłowic na Orlinek w Karpaczu. W Gliwicach zakończyli 4. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Piast zremisował 2-2 z GKS-em Katowice i zajmuje 2. miejsce w tabeli. Liderem jest Jagiellonia Białystok, która dzisiaj w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagra w Norwegii z Bodo Glimt. U siebie Jaga przegrała 0-1. Trzeba odrabiać straty. Początek meczu o 19:00. A wiesz, że rok temu przy okazji Tour de Pologne, no troszkę przed, ja wjechałem rowerem pod Orlinek. No ale słyszałem, że elektrycznym, więc... Nie, zwykłym góralem. Nie, słyszałem, że elektrycznym. Ale z przerwami. No góra, z góralem, tak wiem, że byłeś z góralem, ale na elektrycznym. Nie, rower był zwykły, ale było to wycieńczające, tym większy podziw dla kolarzy, którzy tam po prostu tak sobie wjeżdżają. A ja wjechałem na górę, która jest jednym z etapów często w Giro d'Italia. Góra Kamińsk. Del Bracco, Passo okay. Del Bracco. Dobrze, ale teraz o pogodzie, bo będzie dziś słonecznie w całym kraju. Pogoda na rower, choć dla kolarzy może wymagająca. Słupki na termometrach wskażą od 20 stopni na Półwyspie Helskim przez 23 stopnie na północy i 26 w centrum do nawet 30 na zachodzie i południu kraju. Wiatr ma być słaby i umiarkowany na ogół, a ciśnienie wysokie. W południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali i jeszcze trochę wzrośnie, ale potem z biegiem dnia zacznie spadać. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. 9:08 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, witamy dołączających i rozpoczynamy trzecią godzinę porannej audycji w składzie Ola Dobieszewska, Bartek Bielecki, Maciek Załęcki i Robert Grzędowski. No i państwo, bo to państwo współtworzą poranną audycję, a dziś między innymi w temacie internetowych słodziaków, na których oglądaniu spędzamy, no może nawet zbyt dużo czasu. Ja mam tak w życiu, że niestety nie oglądam żadnych państwowych serów, jeśli chodzi o zwierzątka, ponieważ ja mam moje kochane zwierzątko i obserwuję przez 24 godziny na dobę, bo z nim przebywam, mieszkam i tak jak mówiłem wam nieraz, jest to mój najlepszy kumpel, jakiego mam. A w tej sytuacji można na przykład założyć konto pieskowi, pochwalić się nim w internecie, zdobyć trochę lajków. Mówię, że można, bo wcale nie trzeba. Nawiązując do filmików, o których wspomniał pan redaktor Pobający, jeśli chodzi o świat zwierząt, bardzo lubię oglądać właśnie filmiki dotyczące ryb i najciekawszymi filmikami są filmiki ze świata życia sandaczy. Jest to słodkowodna ryba, bardzo mądra zresztą. No miały być słodziaki i tu woda słodka, czyli chyba zaliczamy. Chciałem wrócić do olimpiady, bo bardzo mnie tam zaciekawiła jedna rzecz. Dwa finały oglądałem tylko w tej olimpiadzie, bo nic innego mnie tam nie interesowało. Jak Polacy grali z Francuzami, na trybunach pięknie, kolorowo, flagi, no szał z jednej, z drugiej strony. Ale widziałem też finał koszykówki amerykańskiej z Francuzami, no i widać, że to poszło tam o taką kasę na tym finale. Tam zero emocji, zero flag, jakoś to wszystko tak biznesowo im ten finał poleciał. Pozdrawiam. No ja nie odniosłem takiego wrażenia, wręcz przeciwnie, końcówka finału koszykarzy i rzuty Stefa Karego wywołały u mnie bardzo duże emocje i podziw. Zbierałem szczękę z podłogi bardzo długo, do późnego wieczora. Ale cieszę się, że wspomniał pan temat olimpijski, bo właśnie o Igrzyskach Olimpijskich będziemy rozmawiać w Trójce już za chwilę. Połączymy się z Pauliną Paszek, dwukrotną medalistką tych Igrzysk, ale w reprezentacji Niemiec. Szczegóły za chwilę. We'll be right back. Na zegarach kwadrans po ósmej, w trójce czas na rozmowę, ale znów nie o polityce. Politykom daliśmy przerwę i Renacie Grochal także do końca sierpnia, a rozmawiamy dziś o sporcie, o Igrzyskach Olimpijskich. Łączymy się z Pauliną Paszek, kajakarką, dwukrotną medalistką Igrzysk w Paryżu. Dzień dobry, cześć Paulino. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Zdobyłaś dwa medale igrzysk, brąz w kajakowej dwójce, srebro w czwórce. No i powiem szczerze, mogę sobie tylko wyobrażać, jakie to są emocje i zazdrościć. Pewnie niesamowite uczucie, tak już powiedziałbym na chłodno, te kilka dni po oceniać to, co się wydarzyło w Paryżu. Tak, na chłodno, jednak zawsze, kiedy o tym wspominam i ktoś o tym wspomina bardziej, to mam gęsią skórkę, ponieważ ja sama sobie tego jeszcze nie umiem uświadomić, że to naprawdę się wydarzyło. Oczywiście Igrzyska Olimpijskie to jest dawka wielkich emocji, wielkich, różnych, dużej adrenaliny i jakby wszystko szybko się również dzieje. Więc są to bardzo, bardzo duże emocje, tak. Ja ci bardzo gratuluję tych dwóch medali, ale warto wspomnieć o ciekawej historii, bo akurat w dwójce czy w czwórce zdobyłaś brąz? Bo akurat ten, w dwójce brąz, i właśnie stanęłyście obok partnerki z kadry, ale też obok dwóch Węgierek, bo było ex aequo trzecie miejsce. To się chyba nie zdarza często w kajakach. Tak, to był taki moment, że ja bym sobie w ogóle tego nie wyśniła, że takie coś może być w sporcie, że może się coś takiego zdarzyć jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich, że przypłynęłyśmy i ja widziałam cieszących się trenerów z Węgier i te obie osady z węgierskie zaczęły się cieszyć. Ja mówię, jak to, czwarty będziemy, pewnie jakimś rzutem na taśmę przegrałyśmy ten medal, ale tak widzę, że ta tabela się, nie widać tych wyników. Mówię, Boże, ostatnia nadzieja, już nic nie mogę zrobić, błagam, zrób coś. Ja oczywiście, żebyśmy miały to trzecie, żeby te dwa medale przywieźć. No i stałyśmy chyba na pomoście 6 minut, wszyscy mówią, dla mnie to było jak parę godzin. Dziewczyny z Węgier widzą, też czekają na ten wynik. Kto ten trzecie miejsce zostanie. My też, również moja partnerka z dwójki się chyba cały czas cieszyła, śmiała, ale to chyba było po prostu ze stresu. Ja tam, to jest w głowie tyle myśli, że to jest tak szybko się dzieje i tyle myśli, że tego się nie da poskładać i później po tych paru minutach właśnie był werdykt, że my mamy trzecie miejsce, a Węgierki mają czwarte. No, nasza radość, ich płacz, później wszystkie razem się przytulamy, bo wiemy, jaki to ból. Jakby każdy pracuje na ten medal olimpijski, każdy sportowiec zasługuje, moim zdaniem. Każdy, bez wyjątku. No, ale taki jest sport, są tylko pierwsze trzy miejsca. I po jakimś czasie, po paru minutach, po paru sekundach, nie wiem, ile to trwało, okazało się, że Węgierki również są na trzecim miejscu, jest ex aequo trzecie miejsce. No i ta radość nas wszystkich, to tak nas zespoiło, że to jest naprawdę, pokazuje, że coś więcej niż sport. To, ten medal naprawdę niesie za sobą wielkie chwile tego czekania i właśnie kiedy będę na niego patrzeć, to będę myśleć o tym momencie, o tych paru minutach, że teraz, na Igrzyskach Olimpijskich może być ex aequo. Tak. Teraz tak pięknie o tym opowiadasz z radością, a powiedziałabyś w 2018, 19, 20 roku, że to w ogóle możliwe? Gdy złapałaś kontuzję, wypadłaś z kadry Polski, nie wróciłaś do tej kadry, wyjechałaś do Niemiec do pracy, no i nie układało się to zbyt kolorowo. No, że możliwe, że taka historia i to, co przeżyłam, że to się wydarzy, to na pewno bym sobie nie powiedziała. Wierzyłam, że nawet jeśli bym trenowała, to oczywiście, że jakby wierzyłam w siebie, że tam coś jeszcze jest, jakiś potencjał naprawdę, że to, co gdzieś wytrenowałam w Polsce i to, jaki gdzieś tam poziom miałam, że coś z tego da się jeszcze zrobić na taki poziom. No, ale to wszystko tak się potoczyło pięknie, niż ja bym sobie chyba wymarzyła. Naprawdę. W tej motywacji paliwa dawała ci zazdrość, bo nie mów, że nie było zazdrości, jak był rok 2021, Igrzyska w Tokio. Ty bez jeszcze wtedy niemieckiego paszportu oglądałaś zawody z domu, a Justyna Iskrzycka, z którą ścigałaś się w parze wcześniej w reprezentacji Polski, zdobyła w Tokio medal olimpijski. No myślę, że to była zazdrość. Muszę zaprzeczyć, bo nie mogę powiedzieć i nie mogę po prostu się z tym zgodzić. Nie było we mnie zazdrości. To była radość, to było, że moja przyjaciółka zdobywa medal. Ja z Justyną trenowałyśmy od dzieciaka, więc dlaczego ta zazdrość była? Ja wiedziałam, że nam nie przyjdzie czas. To była bardziej radość, ja spłakałam z radości, że to ma, bo wiem, co to po prostu dla sportowca znaczy, to spełnić to marzenie, więc tej zazdrości nie było. Ja wtedy na tamten moment tak bardzo się cieszyłam, że jestem w tym miejscu w życiu, w którym jestem i ja go nie chciałam zmienić nawet za cenę tego olimpijskiego medalu. Wtedy, to cieszę się, że mówisz takie słowa i to jest bardzo sportowa postawa. Cieszę się, że to pada na naszej antenie, ale tu się kończy pula łatwych pytań, teraz będą trudniejsze. Wyjechałaś do Niemiec, tam zaczęłaś trenować, dostałaś w końcu paszport, reprezentujesz Niemcy, to dla Niemiec zdobyłaś 2 medale w Paryżu. No i dla wielu Polaków, rodaków, ja akurat nie mam nic przeciwko, mi się ta historia podoba, ale dla wielu osób podejrzewam, to może być nie do zaakceptowania, że Polka startuje w niemieckich barwach, zdobywa medal i to jeszcze w tym samym wyścigu, w którym biało-czerwone są na 4. miejscu. Chciałabyś coś przekazać takim osobom, coś powiedzieć, czy ty sobie po prostu nie zaprzątasz tym głowy zupełnie? Jakby ja też mogę powiedzieć, że ja mogę zrozumieć obie strony. Że ja mogę zrozumieć tych ludzi, którzy może hejtują, którym się to nie podoba, bo oni widzą tylko tą jedną perspektywę po prostu. I ja ich po prostu rozumiem, że może im się to nie podobać, bo jak Polka pod niemieckim flagą i tak dalej. I ja to rozumiem, bo jeśli ktoś nie siedzi w sporcie, to nie ma takiego patrzenia na to z tej innej perspektywy, z której my to widzimy. Że czasami, że sport ma tylko krótką chwilę. Tylko jest teraz. I trzeba korzystać z okazji. Nie będzie za 10, za 20 lat i po prostu czasami tak w życiu się też, ja bym chciała, żeby zrozumieli, że w życiu dzieją się różne rzeczy. Czasami po prostu takie życie układa, że sami byśmy tego nie wymyślili. Po prostu jeśli sportowiec ma taką szansę i okazję, to po prostu za tym idzie, bo ta szansa jest tylko raz, nie ma jej drugi raz. I po prostu ja rozumiem te dwie strony, ale chciałabym, żeby też zrozumieli, że po prostu w życiu sami czasami nie wiemy, że układają się różne sytuacje i po prostu wtedy masz dwa wyjścia, no i bierzesz tą lepszą na ten moment i ja wiem, że czasami no po prostu tak, rozumiem i w ogóle się tym nie przejmuję nawet, jak coś takiego jest. Ja tak też chciałam powiedzieć, że jestem tak miło zaskoczona, bo ja bym powiedziała, że 90% jest tak miłych komentarzy i tak dobrych odbioru ludzi, że jestem naprawdę za to wdzięczna i bardzo, bardzo się cieszę. A to po prostu jest sport, więc patrzmy na tego ducha sportu, a no bardziej na to, co on niesie i czym możemy się dzielić, bez względu, no, gdzie jesteśmy i skąd pochodzimy. Paulino, w Polsce sporo po tych igrzyskach mówi się o kondycji związków sportowych, o oczekiwaniach kibiców, o przygotowaniach do igrzysk, no bo ten wynik medalowy Polaków, 10 krążków nie zachwyca, raczej nie spełnił oczekiwań. I tu się pojawia kwestia nagradzania medalistów. Złoci mieli dostać mieszkania, w końcu dostaną też srebrne medalistki, do tego są nagrody finansowe, są nagrody rzeczowe. A jak to wygląda w Niemczech? Czy ty oprócz medalu na coś mogłaś liczyć? Naprawdę to dobrze wygląda w Polsce, ja bym chciała powiedzieć. I te nagrody, to dobrze brzmi, naprawdę. I naprawdę jakby fajnie by było, gdyby medaliści w Niemczech też takie coś dostawali właśnie. U nas mistrzy, mam w grupie w naszej drużynie w kajakowej są mistrz olimpijski, 3-4 mistrzów olimpijskich i myślę, że by pozazdrościli takich nagród, jakie są w Polsce. A to może wywołać presję twoim zdaniem i gdzieś tam obniżać poziom sportowy takich reprezentantów Polski, jeśli wiedzą, że startują jeszcze o coś więcej niż chwałę sportowca i złoto? Nie, myślę, że każdy sportowiec wie, po co tam jest i myślę, że nie, że to nie obniża. A, czyli tutaj wymówki nie znajdziemy. No dobrze, Paulina Paszek, dwukrotna medalistka olimpijska. Myślę, że w pierwszej kolejności dla sportowców ważny jest wynik, najlepsze pokazanie się jest jak najlepszej strony, a to, co później, to po prostu przychodzi, jeśli jest wynik. Tak. No to teraz podsumowujemy. Paulina Paszek była gościnią Trójki o poranku. Paulino, bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za wartościową, sportową rozmowę. Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie i przesyłam dużo fajnej, pozytywnej energii do Polski. O, czujemy tę energię i jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo.

Dzień dobry, tu Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Zaczynamy od Warszawy, bo mamy sporo utrudnień, na przykład na trasie S2 pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko i Aleja Krakowska. Na 467 kilometrze zderzył się samochód ciężarowy z busem i zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola, no i niestety utworzył się tutaj spory zator. Na trasie S8 w Warszawie też trzeba uważać, to odcinek Warszawa Zachód Konotopa. W pobliżu miejscowości Jawczyce samochód osobowy zderzył się z dostawczym i na pierwszym kilometrze zablokowany jest środkowy pas w kierunku Poznania i tutaj korek sięga węzła Pruszków. Na Krajowej Siódemce, czyli ulicy Wybrzeże Gdyńskie w Warszawie, też doszło do wypadku i jezdnia w kierunku centrum miasta jest zwężona. Teraz przejeżdżamy na północ, na trasę S6. Mamy utrudnienia pomiędzy węzłami Koleczkowo i Chwaszczyno. Na 34 kilometrze stoi zepsuty samochód osobowy, który blokuje jeden pas do Gdyni. Jeśli chodzi o trasę S6, no to w stronę Łodzi trzeba postać, to między węzłami Kowale i Gdańsk Południe zatrzymują się kierowcy. I jeszcze Śląsk. Mamy korek na drodze krajowej 86. To jest odcinek Tychy-Katowice, a korkuje się ulica Beskidzka w okolicach skrzyżowania z Katowicką. Pięknie dziękujemy za te informacje. Teoretycznie warunki do jazdy dziś proste, łatwe i przyjemne, ale to nie powinno zmniejszać Państwa czujności. A będzie dziś rzeczywiście słonecznie w całym kraju. 20 stopni na Półwyspie Helskim, tam najchłodniej, a najcieplej na zachodzie i południu Polski nawet 30 stopni Celsjusza. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki, 28 minut do 9, a Państwo dzwonią, 2 dwójki i 7 trójek. Speaker powiedział, że etap dzisiejszy Tour de Pologne jest z Mysłowic do Karpacza. Dobrze byłoby, żeby poprawił, z Mysłakowic do Karpacza. No tak, poranek, Adam głodny, to jedną sylabę zjadł, ale faktycznie etap jest z Mysłakowic. Piękne to okolice, warto choćby z tego powodu na wyścig kolarski rzucić okiem. No tak, z Mysłowic do Karpacza to by była pewnie najdłuższa czasówka w dziejach. Ale może te Mysłowice to się Adamowi wzięły z tego, że słuchał wczoraj wieczorem audycji Ludzie z Arturem Rojkiem? No co zrobiło takie wrażenie na Adamie? To można sprawdzić samemu, bo między innymi audycja Ludzie pojawia się po emisji w podcastach Polskiego Radia. A u nas już za kilka minut mniejsza gra. Zapraszamy do rywalizacji 2 dwójki i 7 trójek. I'm a street light shine. to give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja spokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, zanudza mnie zen. Jak narkoman błagam, muszę krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, bo spada mi moc. A co lewo wrze, i wciąż mnie wciągnę. Nie mówię nie, bo chcę się cała oddać. Ja z nią wrę, ja z tą lewą płynę. Przyjemnie jest czasami całkiem oddać się. Ja z tą lawą płynę, ja z tą lawą wrę. A mogłam wybrać oddech i powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem czego chcę. A co lawa wrze i wciąż mnie wciągnę. Nie mówię nie, bo chcę się cała oddać. Ja z nią wrę, ja z tą lawą płynę. Przyjemnie jest czasami całkiem oddać. Ja z nią wrę i wciąż mnie wciągnę. Nie mówię nie, bo chcę się cała oddać. Ja z nią wrę, ja z tą lawą płynę. Rzut oka na zegar, 20 minut pozostało do 9. Mniejsza gra. Ten dżingiel państwa nie zaskoczył. Wszyscy doskonale wiemy, że o tej porze, od poniedziałku do czwartku, mniejsza gra w trójce. No a na stanowisku numer 1 dzisiaj pani Ela. Dzień dobry. Dzień dobry. Na stanowisku numer 2 pan Jakub. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zagramy w mniejszą grę, ale będziemy najpierw, no państwo będą odpowiadać na pytania kierowane do poszczególnych graczy, więc wylosujmy kolejność tych pytań. Pani Elu, orzeł czy reszka? Reszka, poproszę. Ha, no i jest orzeł. Trzeba było wybrać orła, jak wszyscy ostatnio i trafiali. No więc w takim razie pan Jakub wybiera, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi. No, mogę jako pierwszy. Dobrze, w takim razie przechodzimy do pytań. Ja sobie to tylko zanotuję. Kto odpowiada jako pierwszy, kto jako drugi. Żeby nic nie pomylić. O matko, zawiesił mi się na chwilę komputer. Dobra, już wszystko mam. W takim razie nie przedłużam, bo pewnie emocje rosną. Odpowiadamy, panie Jakubie, pierwsze pytanie. O którym polskim serialu mowa? Jego akcja dzieje się w drugiej połowie XVII wieku. Opowiada historię wsi Adamczycha i jej ekscentrycznego właściciela Jana Pawła. Serial zasłynął z takich cytatów jak: jesteś swój chłop, znaczy mój chłop. Czy wszystko musiałem odziedziczyć sam? Oczywiście mówimy o świetnym serialu 1670. Tak jest, o tym serialu mówimy. Zresztą niemałe poruszenie wywołał swoim pojawieniem się w serwisach streamingowych. Tak, świetny serial. Ja się ubawiłem znakomicie. Mam nadzieję, że pani Ela będzie się bawić dobrze, odpowiadając na pytanie, które teraz zadaje pani Elu. To seria powieści fantazy, której akcja rozgrywa się w świecie Śródziemia. Autorem tej serii jest Tolkien. Podczas lektury poznajemy historię takich bohaterów jak Gandalf, Aragorn czy Gollum. Na początku XXI wieku w kinach ogromne zainteresowanie wzbudziły też ekranizacje tej serii w reżyserii Petera Jacksona. Mowa o... W której serii fantazy mamy? No nawet nie musiałem tutaj podpowiadać, tak jest, a więc jeden do jednego, bardzo dobra odpowiedź. Władca Pierścieni to ta seria tolkienowska człowieka, który w zasadzie stworzył ten gatunek, jakim jest fantazy. Panie Jakubie, mamy remis jeden do jednego, pan ma szansę, żeby wyjść na prowadzenie. W Układzie Słonecznym znajduje się 8 planet, w tym rzecz jasna Ziemia. 4 z nich to planety skaliste, a kolejne 4 to gazowe olbrzymy. A jak nazywa się ta planeta najbliżej Słońca? Pierwsza wymieniana w kolejności. Czy to jest Saturn? Nie, nie. Pierwszą planetą jest Merkury. Merkury to jest pierwsza planeta od Słońca. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars i tak dalej. To proszę mi wierzyć, dzisiejsze dzieciaki, przedszkolaki znają na pamięć. Jakoś dużo się o tym uczą. My się uczyliśmy mniej. Mam wrażenie. No dobrze, to więc szansa przed panią Elą, by dzisiaj zwyciężyć w mniejszej grze. Pani Elu, czy pani jest gotowa na to pytanie? Tak. Czeka pani. Dobrze, w takim razie nie przedłużam. Kategoria historia. W 1980 roku w całej Polsce trwały strajki. Pracę wstrzymało wiele zakładów, w tym m.in. Stocznia Gdańska, która wkrótce stała się jednym z najważniejszych ośrodków protestów. Na czele protestów w Gdańsku stanął nieznany wtedy szerzej elektryk. Jak się nazywał? Lech Wałęsa. Zdecydowanie Lech Wałęsa. Nawet w pytaniu mam napisane, że elektryk z wąsem, ale myślę, że to już by było za łatwo. To już by było zdecydowanie za łatwo. Panie Elu, pani zwycięża. Panie Jakubie, panu bardzo dziękuję za udział. Również dziękuję bardzo. Dodam tylko, że pan Jakub jest z Iławy i gdy rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę, to przyznałem się, że panie Jakubie, nie wiem, czy pan się zgadza w końcu. Iława brzmi jak bardzo dobre imię dla dziewczynki. Tak, tak, zgadzam się. Tak jak mówiłem, to takie staropolsko by brzmiało. Ale jak ładnie nawet można zdrobnić na Ilka, Iława. Będę dyskutował z żoną w takim razie, ewentualnie w przyszłości. A pani Eli, Elżbiecie, gratuluję zwycięstwa. Pani Elu, jakiej, której piosenki wysłuchamy na zakończenie audycji? Dziękuję bardzo. No, wczoraj oglądaliśmy Perseidy i śpiewaliśmy piosenki Manamu, więc poproszę o piosenkę Ta noc do innych jest niepodobna. Ta noc do innych jest niepodobna. Pasuje idealnie, chociaż powinno być Tamta noc. No to będziemy sobie nucić Tamta noc, bo to już miniona. Pani Elu, dziękujemy za tę propozycję. Dzięki. I gratulacje raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Tymczasem w trójce of Monsters and Men, Little Talks, mamy kwadrans do dziewiątej. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry our bodies safe to You're gone, gone, gone away. I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Hey! Don't listen to a word I say. Hey! The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe. Na zegarach 12 do 9, a ja dziś Państwu obiecałem wycieczkę do lasu i być może są z nami słuchacze czekający od 6, czekający na tę wycieczkę, więc będzie teraz. A to dlatego, że Lasy Państwowe zachęcają do spędzenia nocy pod gołym niebem w ramach akcji Zanocuj w lesie. Ci z nas, którzy jeździli na obozy, którzy byli w harcerstwie, no wiedzą, jaka to jest frajda, ale czy młodsi, a umówmy się, dziś to jest dużo mniej popularna forma spędzania wolnego czasu, czy młodsi poradziliby sobie na łonie dzikiej natury? No właśnie, pytanie takie stawiamy, ale jakby co, kilka porad ma dla Państwa Jacek Frenzel. Jesteśmy w lesie. Tutaj dobre miejsce do nocowania. Dobre, bo jest dość płasko. Można rozbić mały namiot albo tarpa. Zawiesić między drzewami, bo tu też są drzewa takiej dobrej odległości, żeby powiesić hamak. Anna Hoszcz-Sędrowska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych. Podejdźmy bliżej. Szeleszczące liście. Trochę się będzie pewnie sypało. To ma być przygoda. Ma być dziko i ma być nocowanie pod koronami drzew, czyli to ma być niezapomniana leśna przygoda. To tak jak tutaj. Jesteśmy przy takim dużym drzewie. To jest rzeczywiście dobre drzewo, dość rozłożone. Duży ma pień, będzie dobrze się trzymał hamak. Przede wszystkim nocujmy w miejscach dozwolonych. To, co dla nas jako harcerzy ZHP jest najważniejsze, to nocowanie tak, by nie przeszkadzać przyrodzie. Olga Junkuszew, podharcmistrzyni, rzeczniczka prasowa ZHP. To my jesteśmy gośćmi w lesie i o tym powinniśmy pamiętać, wybierając miejsce do nocowania. Jedną z takich zasad jest to, że należy rozbić obóz już na istniejących miejscach biwakowych lub na twardym podłożu, także warto unikać uszkadzania roślinności, no i nie pozostawiać po sobie śladów. Pokolenie ludzi po 40, koło 50 rzeczywiście może się wydawać lepiej przygotowane, bo za naszych czasów, tak jak ja na przykład byłem harcerzem. Bartek Klimek, militaria.pl. Harcerstwo przygotowywało do takiego spędzania czasu i też zorganizowania sobie bytowania w takim miejscu, jakim jest las. Teraz młodsze pokolenie, jeżeli ktoś nie jest tym zainteresowany, może mieć rzeczywiście z tym trochę większy kłopot. O! Jaka ładna chuba. Tak, bardzo ładna. No może grzyby też jakieś się jeszcze znajdą. No tutaj takie miejsce na ognisku. Nisko jest, bo widzę taki obłożony kamieniami krąg, tak. Czyli ktoś chyba już tu nocował. Możliwe, że tak było. Warto powiedzieć, no my to sprawdziliśmy, zanim weszliśmy do lasu, czy nie ma zakazu wstępu do lasu ze względu na zagrożenie pożarowe. Warunki w lesie potrafią się zmieniać bardzo dynamicznie. Jednak mimo tego, że jest na przykład gorąco, no to warto mieć długie spodnie, które na przykład mają sznurowane nogawki u dołu albo wpuszczone w buty. A to wszystko dla ochrony między innymi przed ukąszeniami różnych mieszkańców lasu. Lepiej zabezpieczyć się odpowiednimi repelentami przeciwko kleszczom, mrówkom, pajączkom, meszkom, komarom. Zwróćcie uwagę na takie zwierzęta, chociażby jak węże. Jadowite u nas to najczęściej jest to żmija zygzakowata. Nauczmy się rozpoznawać, odróżniać żmiję. To za skrońca nie spożywajmy nieznanego runa leśnego, czy nie jedzmy grzybów, których nie znamy. Jagód, które być może fajnie wyglądają na krzaku, ale okaże się, że to są jakieś jagody, które mogą spowodować chociażby u nas biegunkę i odwodnienie. Nie dużo osób o tym wie, że można w lesie zanocować, a jest cała wielka część lasów państwowych udostępniona właśnie do tego celu. Na stronie Czas w Las można zobaczyć te miejsca, gdzie zanocować można i właściwie nie trzeba tego nikomu zgłaszać. Czego człowiek nie zrobi, żeby w naturze zanocować, ale jak się przygotować do takiego nocowania, co powinniśmy o tym wiedzieć? W lesie nie ma sanitariatów, nie ma bieżącej wody. Na pewno trzeba zabrać ze sobą dwa worki. Jeden na śmieci. Wszystko, co zabieramy ze sobą do lasu, zabieramy z powrotem też i nie zostawiamy tego w lesie. Drugi worek bądź jakiś pojemnik na zabezpieczenie jedzenia, żeby nam się do niego nie dobrały dzikie zwierzęta. Lasu nie należy się bać, jednak warto mieć do niego szacunek. To, co jest w lesie niebezpieczne, to są kleszcze. Musimy po wyjściu z lasu zawsze się dokładnie obejrzeć, ale też warto się tak ubrać, żeby jak największa powierzchnia ciała była zakryta, żeby kleszcze w te nasze tak zwane ciepłe miejsca na ciele nie wchodziły. Przyda się również nóż, linka, kompas i dobry nastrój. No liczę na powrót Jacka z lasu i jakieś zdjęcie. zdjęcia tej imponującej huby, a tak poważnie podpisuje się pod apelami o uważanie na kleszcze i pilnowanie kwestii pożarowych. To ważne, no i ważne, jak pięknie by tam wyglądało nocne niebo z perseidami w lesie. Te nocne perseidy to pretekst piosenki kończącej audycję od pani Eli. Ma nam w trójce. Każdy go